склероз. У яго быў склероз, ну, чыстае гора. Але ён быў мужны і не паддаваўся. Кожны дзень забываў ён, ці піў учора. І на ўсякі выпадак апахмяляўся.